Let's go! Happy Holidays! Merry Christmas! Kiss FM! Asculți doar hituri! DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM! Hello, party people! Dacă e joi, e weekend la noi! Începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix, matinalul clubărilor. De acum încolo până la 10 avem 3 ore de super hituri mixate și Daddy Kiss-uri care vin la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/KissFM România. Ca fiecare seară, de luni până joi, împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the Mix. Hai să începem petrecerea cu Lorin Euphoria, Pitbull, Neo, Afrojack, Shineer, Give Me Everything, dar și o piesă nouă, Diddy și Beverly Brown, Make You Mine. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Deasupra tuturor la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. E petrecere în fiecare seară și super hituri in the mix, pe care le continuăm cu Cherubel și Helen Kaboom, o piesă mai veche, Jeremiah și 50 Cent Down on Me, după care ne întoarcem la piesele noi cu WhatsApp și Andra Calameteo. Suntem DJ Young și Jones in the Mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Și-mi vine câteodată să rămân cu grijile.

trece eu. M-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună între noi. Soarele nostru e ascuns după noi. E plin de tunete, fulgere și fio. WhatsApp și Andra, ca la meteo, la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte mesaje, alte delichisuri din partea voastră. De la Denis pentru Florin, la mulți ani bătrâne, tot ce-ți dorești să se împlinească. Vă rog frumos, băieți, orice piesă Fly Project pentru el. De la Letiția din Timișoara, pentru dragul ei, Cătălin. Îți doresc de pe acum Crăciun fericit. Îmi pare rău că n-am să fiu cu tine pe 24, dar pe 25 ne întâlnim. Și de la Monica, pentru Mirela din Bacău. Lasă grijile și problemele că vin sărbătorile. Ne toacem repede in the mix cu Fly Project și alte super hituri. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party și back in my life cu Fly Project. Chiar acum avem încă 3 piese mixate înainte de reclame. După Fly Project ne întâlnim cu Yves La Roque și Jabba, Rise Up, dar și cu Alb Negru, Ralph Lauren și Rare și Mi-e sete de tine. Suntem DJ Young și Jonesy in the mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Stay with me, stay with me. I'll never be alone. Stay with me.

what you want, want, want. Give it to me, baby, like boom, boom, boom. What I want, want, want is what you want, want, want. Nah, nah. Come here, rude boy, boy, can you beat it up? Come here, rude boy, boy, you should big enough. Take it, take it, yeah, baby, baby, yeah. Take it, take it, love it, love it. Come here, rude boy, boy, can you beat it up? Come here, rude boy, boy, you should big enough. Take it, take it, yeah, baby, baby, yeah. Take it, take it.

coboară de ridiște elevezi și zâmbești și continui să zbei. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Visând la cai, vezi pe pereți. Pereți, pereți, pereți, pereți. Come, we refuse to run. We've only just begun. You'll find a chase in the sun. Matias, Missing You, la Kiss Kiss in the Mix. În weekend ne mutăm la munte. Începem oficial sezonul Winter Kiss 2012-2013. De sâmbătă transmitem live în toată rețeaua Kiss FM, din studiourile de pe pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. Mai exact, subsemnatul DJ Young împreună cu Jonesy va fi la Winter Kiss Sinaia. În Predeal ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu, iar Alice de la Kiss împreună cu Moving Elements vor transmite live din Poiana Brașov. De sâmbătă începem Winter Kiss Pârtie. Mai departe in the mix, Adele, Set Fire to the Rain, Ina, India și J-Lo cu Lil Wayne, I'm Into You. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Call it in.

Show, Party People, o nouă oră de Kiss. Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM, împreună cu voi DJ Young și Jones in the Mix. Am pregătit 55 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. Și pe început de oră, mesaje care vin la 0722 20 60 20, adică dedichisuri pentru Claudia din partea mamei ei. La mulți ani, draga mea, te iubesc foarte mult, îți doresc numai bucurii. Mulțumesc, Kiss FM. Pentru Filip din partea lui Cristi, baltă maximă, drumuri bune și spor la treabă, să ne vedem cu bine de Crăciun. Și de la Ramona pentru Sergiu, îți mulțumesc foarte mult pentru cadou, mâine e rândul meu, așa încât pregătește-te. Băieți, vă rog frumos pentru el, Antonia, piesa nouă. Păi vine chiar acum in the mix, Jamea, urmată de Ina, Tu și eu și Giulia, Vorbe goale. Cu alte cuvinte, trei fete in the mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. cu DJ Young și Jonesy. Vorbe goale la Kiss Kiss in the Mix. Vă amintim de Fresh Top 4, clasamentul pe care voi îl faceți. Pentru cei care încă n-au aflat, puteți face topul cu mouse-ul și apoi să-l trimiteți. E foarte simplu. Intrați pe kissfm.ro/ft40. Puneți piesele care vă plac în ce ordine vreți, iar apoi mai jos aveți butonul Trimite topul. Și clasamentul a plecat către noi. E foarte simplu. Din toate topurile voastre rezultă unul singur pe care l-ascultăm sâmbătă la Kiss FM. Asta pentru că voi faceți Fresh Top 4. In the mix, chiar acum, o piesă pe care ne-ați cerut-o, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine, și Corina. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

Dacă e joi, e weekend la noi și în weekend încep super party-urile Kiss FM. Mâine seară, vineri, ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu în Aqua Club din Remetea, în Harghita. Iar sâmbătă avem partidul Kiss FM, transmis live după miezul nopții din Aristocrat Society Club Sighișoara, Olix, Dan Fințescu și Mr. Boba în studioul din București. Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă în prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, în Club Level 1 din Brazi, lângă Ploiești. DJ Young in the Mix, am să fiu acolo cu voi la Christmas Kiss Kiss in the Mix Party. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Hey, señorita, cómo puede ser tan linda? Un Kiss FM. Hey, señorita, esa noche con la I'm holding on the rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sense. Tell me that you need me. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te începe Winter Kiss-ul în weekend pe 22 decembrie. Ne mutăm la munte, luăm cu asalt pârtiile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov. DJ Kiss FM se mută pe pârtie. În Sinaia transmitem Winter Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și DJ Jonesy. În Predeal ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu. Iar din Poiana Brașov transmite Alice de la Kiss împreună cu Moving Elements. Pregătiți-vă de un nou sezon Winter Kiss de sâmbătă. Hai să luăm ultimele piese ale serii in the mix. Luckily for the Rivers, Analesco și Pitbull cu Mark Anthony, Rain Over Me. La Kiss FM, asculți doar hituri. I follow you, don't do money. ești, lasă-mă să te învăț. Toată noaptea am să te răsfăț. Dacă nu știi să iubești, lasă-mă. foarte tare, Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem programul de astăzi, urmând să ne reauzim sâmbătă de la munte, de la Winter Kiss, tot în formula DJ Young și John C. Vom transmite din Sinaia, iar ceilalți colegi ai noștri din Predeal și Poiana Brașov. Mai departe vine Mr. Boba, rămâneți cu el la Kiss in the Night. O seară bestială și un weekend perfect să aveți. Rămâneți pe Kiss FM pentru că la Kiss asculți doar hituri.